بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكندلي أنا كتاب شرح تهذيب شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لفضيلة الشيخ محمد سيد رسلان حفظ الله تعالى. تلشيا كتك الإيمان بالقدر دنيا كواميني كوا كنا قدر نقام على اسم إمام أحمد القدر سر الله في خلقه نسير يا الله كتك في مبيعك ونؤمن بالقدر نتنامين كوا كنا قدر خيره وشره خيرياكي نشرياكي وهو تقدير الله نوني مقدرية الله سبحانه وتعالى للكائنات كتك مامب أمواتك وقوة حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته كل انغمانا نيلي تنغولي علمو ياكي نيلي أمبايو إني كبلكي حكمو ياكي na hikma yake. Wal imanu bil qadar, na kuamini kama kuna qadar, wajibun ni jambo la lazima. Wa huwa ahadu arkan al imani sita, na ni moja kati ya nguzo za imani sita, kama akhbara an nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, kama alivyoelezea mtume sallallahu alayhi wasallam بهذا في حديث جبريل كتك حديث يا جبريل حين سأله عن الإيمان وكاتي الكموليزة كوسو إيمان فقال أقسم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره لكم أميني الله نملائك واكي na vitabu vyake na mitume yake na kuamini siku ya mwisho na kuamini qadar khair yake na shari yake. Hadithi hii akhrajahu Muslim. Waqad dalla ala ujubi al-iman bil qadar, na hakika imefahamisha juu ya ulazima wa kuamini qadar al-kitabu was-sunna wal-ijma', yani Qur'an na sunna na ijma'. Famina alkitab, katika Qur'an. Awalan qawluhu ta'ala, kwanza ni qawli ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, hakika kila kitu tumekiumba kwa qadar. Thaniyan qawluhu ta'ala, wa kana amrullahi qadaran maqdura, na hakika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ni qadari ambayo iliyokadiriwa. Thalithan wa qawluhu ta'ala alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala palipoumba mwanadamu akaumbwa kwa sawa sawa, na vile vile akakadiriwa na kaongozwa. رابيا وقوله تعالى نقول يا الله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا, نا الله أميومبا كلا كيتو أكافي قدريا حال يكون في قدريا وقدر ذاك. وغير ذلك من الآيات, نيسيو كوا هزي كتك آية زكو نينجي سانا كثبت شواز كوا قدري إيبو. ومن السنة نكتك سنة, أولا حديث جبريل الذي تقدم, حديث جبريل أمباو يشكوش تنقليه. وفيه نقال النبي صلى الله عليه وسلم قسما وتؤمن بالقدر خيره وشره, نقوميني قدرياك خيرياك نشرياك. ثانيا وما أخرجه مسلم عن طاؤوس, إمام مسلم البوفكية وطاؤوس إيه كتابعين radiyallahu ta'ala anhu qala, asema, adraktu nasa min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, idiriki watu, yani miongoni mwa sahaba mtume sallallahu alayhi wasallam, yaquluna, wanasema, kullu shay'in biqadar, kila kitu ni kwa qadar. Qala sami'tu Abdullah ibn Umar, sema nimemsikia Abdullah ibn Umar yaqulu, akisema, qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akisema mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu shay'in biqadar, kila kitu ni kwa qadar. Hatta al-ajzu wal-kaisu, mpaka ile al-ajz, mtu kushindwa kufanya kitu pia ni qadar, ishaandikwa. Wal-kais, al-kais ni adh-dhaka, yani mtu kuwa adhka an-nas, ma'aqal an-nas, yani mtu kuwa na akili eh, kama ile hadithi ilikuja, al-kaisu man dala nafsahu wa amila bima badal maut, والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. يعني حديثي كما لفوكيه الإمام الترمذي. يعني من يكيلي يري أمباي أن يفني مامبو يكون نفايش بعد كفوكيه. نويلي أمباي يعني mwenye kushindwa ni yule ambaye mwenye kufuata matamanio ya nafsi yake, alafu anatamani, yani yeye anatamani. Alkaisu yani mtu kuna akili, wala ajzu, hizi pia ni qadar zisiandikwa. Thalithan, wama akhrajahu muslimun an abdillah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, asema nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, kataba Allahu maqadir al-khalaiq, Allah subhanahu wa ta'ala ameandika makadirio ya viumbe wote, qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50 alf sana, kabla hajaumba mbingu na ardhi kwa miaka 50,000. Qala wa 'arshuhu 'ala al-ma', na arshi yake, arsh yani arshi yake ilikuwa iko juu ya maji. Hii arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala iko juu ya maji. Na hii ni itikadi ya ahli sunna wal jamaa, yani kabla Allah subhanahu wa ta'ala arshi iko juu, yani baada pepo saba, alafu kuna maji, alafu ndio kuna arshi, alafu Allah iko mbali. Saizi ni hadithi kuonyesha wazi kuwa kadari ipo. Rabian, hadithi ya nne, ma akhrajahu muslimun min hadithi Suraqa, yani Suraqa ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qala ya Rasulullah, ey mtume wa Allah, bayin lana dinana كأننا خلقنا الآن، فيما العمل، فيما العمل اليوم، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. حديثي هي يعني يكوازي كوا سؤال هيلي كوا مambo يشاكديريوا ايه سراكة رضي الله تعالى عنه وانبئيمتم يا الله تبينيشيك وتسيسي وتكا دينيتو كانا قوام باني تميوم باساسا تساني كانا قوام باني اكيوساسا تشاوم باساسا سيسي matendo vipi sasa, na kalamu zishaandika na wino shakauka na mambo yashapita. Sasa haya mambo ni mambo ambayo yatakokuja. Mtume sala sallam akawaelezea kuwa la, haya ni mambo ambayo yashaandikwa kutoka hapo zamani, na kalamu shaandika na wino mekauka, na mambo yenye kutokea vile vile yalivyoandikwa. Sasa kauliza, sakiwa mambo ni hayo, basi tufanya nini za matendo? Tusubiri ile kadar, ilikaa kwa kosoa kadaria na wengine watakuwa na kumbeleni. Tumekwambia la, i'malu, fanyeni, fanyeni matendo. Fakulu muyasar, kila mtu amesahilishiwa. Wengine wamesahilishiwa waliyadhu billahi katika njia mbaya, wao wenyewe wataka, na wengine wamesahilishiwa katika njia nzuri. Na hii yafasiriwa na kama ile hadithi nyingine, wakamwambia mtume wa sahaba, ikiwa mambo yashaandikwa, sasa kuna haja gani tufanye kazi? Sio kila kitu kishaandikwa. Mtume sala sala akamwambia la, fanyeni, lakini haya mtakayofanya yashaandikwa. Allahu musta'an. Wal ahadith fi ithbat alqadar kathiratun wa dhafiya, hadithi ambazo kuthibitisha wazi kuwa qadar ni nyingi sana, nyingi sana. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala amezitaja nyingi sana. Wa amma al-ijma', ama ijma' ya ahli al-ilm, faqad naqalahu kathiru min al-a'imma, hakika wamepokea wengi katika maulama. Faqala an-Nawawi rahimahullah, al-Hafidh an-Nawawi rahimahullah ta'ala asema fi sharhihi 'ala al-Muslim, yani fi sharhihi 'ala Muslim, akisharisha Sahih Muslim. Na Sahih Muslim hii imeshereheshwa na wanachuoni wengi sana, zaidi ya wanachuoni 60. Elimu si mchezo. Sahih Muslim ile ya Abu Muslim, Abu al-Husayn Muslim bin Hajjaj al-Kushairi an-Nisaburi, aliyokufa mwaka 261 Hijria, alipoimaliza ile wakatokea ulama wengi sana wakaisherehesha, iko 60. Sukisoma usho kwa mwanachuoni, ukisoma kaelewa usho kwa mwanachuoni. Sherehe 60 si mchezo za Muslim. Lakini maulama asema ile iliyo nzuri zaidi ni ya Muslim, ni ya Nawawi. Sa An-Nawawi rahimahullah ta'ala katika akisherehesha, ambayo mjeledi wa kwanza safha ya ukurasa wa 155, asema waqad tadhafarat al-adilla القطعيات من الكتاب والسنة وإجماء الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. أسمى دليل زميكوجة قوينجي تينا قطعيات زكوكات كبيسة سيكون شك تقانا قرآن السنة نإجماء يما صحابة وتويني علم تقانا سلف نخلف. Khalaf ni wale waliokuja baada ya salaf, kuthibitisha kuwa qadar ipo. Sasa singetuambia hapa basi nayo salafia jadida singezungumza. Hawa mahizbi wasema kuna salafia jadida, mboga ni hii? Kuna shawazi kwa lugha ya Kiarabu hawaijui, vipi tutasema salaf jadida vipi? Waqala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yaqul fi majmu' al-fatawa, katika hii majmu' al-fatawa, na hii ilikusanya na Ibn al-Qasim, Ibn al-Qasim ma'ruf walikusanya ile tagna fatawa zake zile, yani mjalad thamin, mjalad wa 8 safha ya 466, asema Ibn Taymiyyah wa amma salaf, na amma salaf والأئمة نما إمام كما أنهم متفقون واو ميافكيانا على أن الإيمان، يعني متفقون على الإيمان وكافكيانا كسو إيمان بالقدر ومن القدر، وأنه ما شاء الله كان، يعني أن يتكى الله ينكوى، وما لم يشأ لم يكن، نال الله يتكى هياوي، وأنه خالق كل شيء، نا الله أم يومب كلا كتو، من أفعال العباد، ميونغولي مماتيندو يواجا، وغيرها، ناسيك وهايا، وهم متفقون، نفيل فيل وميافكيانا، على إثبات أمره ونهيه، juu ya kuthibitisha maamrisho yake na makatazo yake, wa wa'dihi wa wa'idihi, na vile vile wa'di yake, ahadi yake, wa wa'idihi, na vile vile makameo, wa annahu la hujjata li ahadin ala Allah, na vile vile hakuna hoja kwa yoyote kwa Allah, fi tarki, katika kuacha ma'murin, yani kuacha jambo ambalo liliamrishwa, wala fi'l mahdhur, ama mtu kufanya mambo ya haramu, fahum aidan muttafiquna, vile vile wameafikiana, ala anna Allah hakimun, ala anna Allah kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakimun, Allah ni mwenye hikma, rahimun, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa huruma, wa annahu ahkamul hakimin, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuhukumu kwa wote wa kuhukumiwa, wa arhamur rahimin, na Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwingi wa kuhurumia. Sahihi ni kauli ya salaf. Sahihi kusema salafia jadida mvipi hao. Waqala Ibn Hajar rahimahullah, al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala fi al-Fath. Na huyu naye ni mwanachuoni mkubwa sana, akaishirisha Sahih al-Bukhari. Imam al-Bukhari alipoitunga ile hadithi 7000 na akaja al-Hafidh akaja kaisherehesha, na hii nayo pia Sahih Bukhari ina shuruhati nyingi sana, nyingi sana, zafika pia huko kama 50 na nyingi sana. Ibn Rajab al-Hanbali amesherehesha pia, kaita Fathul Bari, lakini hakumaliza. Alipofika kitabu al-Janaiz akafariki pia, amesherehesha lakini wanasema wasema la hijrata baada al-fath. Yani hakuna mtu yote atakuja sherehesha kama hii. Ibn Hajar ndio afaka wa ajada, yani amesherehesha si mchezo, amechukua takriban miaka 25, umri wa mtu huo, miaka 25 sherehesha Sahih Bukhari. Elimu si mchezo, sikula njugu. Miaka 25 asheresha, alafu leo mtu asema kuwa azungumza kuwa Ibn Hajar nani, si ni mtu tu. Allahu musta'an. Na lau kama ingekuwa haina ile, kwa sababu Ibn Hajar alikuwa na aliteleza kama sala sifati peke yake, kama sala sifati ndo na tatizo lake, Allahu a'lam. Alivyokuwa ukisoma ile akiwakosoa ahlul bid'a, anawakosoa kwa sawasawa. Sasa ikifika kwake yeye kuthibitisha sifa, anaanza kubabaika, lakini wale mukhalifini wale anawakosoa. Sasa ikifika wakati wake sasa atamayuz aikiwazi, sasa ndio hapa sasa, na aliathirika na shekhe wake al-Hafidh Iraqi. Iraqi vile vile ni shekhe wake alimsomesha. Naam, katika mjalad wa 11, yani safha ya 478, asema wa madhhabu salafi qatibatan, na madhhabu salafi jami'an wat anna al-umura kullaha bitaqdirillah, yani anna al-umura kullaha bitaqdirillah, kuwa mambo yote ni katika matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hao wenye kupinga salafia vipi? Si maulama anataja kutoka zamani huko, si huku kwetu, si tunukuu. Naam, wama anna al-imana bilqadar, na kuamini pamoja na kuamini kuwa kuna kuamini kwa qadar, huwa ruknu sadis min arkani al-iman, ni nguzo ya sita miongozi mwa nguzo za imani. Fakad waka fil jahli, jambo hili limetokea, yani kuna baadhi ya watu wali hawakufahamu katika masala kama haya, yani kuna watu hawakufahamu katika masala kama haya, walikuwa na ujinga katika haya masala haya, yani fil jahli bihi wal khata fihi, na kuna makosa pia hapo, kathiru min almuslimin, wengi katika Uislamu, wa huwa daun qadimun, asema hii ni gonjwa la zamani, ni gonjwa la zamani na mpaka sasa lipo. Haya ni maneno ya nani? Maneno ya Sheikh Raslan Alafu angalia salafu wakizungumza kitu watu wana dalili, si pauko pakawa porojo, yani mtu azungumza la azungumza kitu dalili. Qala al-Khattabi rahimahullah, mwanachuoni mkubwa huyo al-Khattabi rahimahullah, aliyoshehesha kitabu gani? Sunan ya Abi Daud. Huyu al-Khattabi rahimahullah ta'ala asema wakati yahsabu kathiru minan nas, huenda wakadhani wengi katika watu, anna maana al-qadha wa maana qadha, qadha maana yake ni hukmu, wal-qadar ni qadar, ijbarullah yani ijbarullah al-abd, yani wao wanadhania kuwa maana ya qadha na qadar ni kana kwamba Allah anamlazimisha mja wake. Wakahruhu ala ma qaddarahu wa qadahu, na vile vile yani kumlazimisha kwa nguvu katika yale aliyokadiria na kahukumu. Walaysa al-amru kama yatawahamun, na hili jambo si kama vile wanavyodhania wao. Wa innama ma'nahu al-ikhbar an taqaddum ilmi Allah, hakika makusudio yake ni kuelezea yale ambayo yalitangulia katika ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bima yakunu min aksabi, yani kutokana yale yanayokuwa katika min aksabi, katika chumo ya min aksabi al-abdi, katika chumo la mja. Wa sudurihi an taqdirin minhu, na vile vile kutokea kama vile vile ilivyoelezewa au ilivyokadiriwa. Saini ikhbar si ijbar. Walqadar fi lugha bimaana at-taqdir, na qadar katika lugha ya Kiarabu ina maana at-taqdir. Taqul unasema qaddartu shay'a, yani miqadiria kitu. Idha ahatta bimiqdarihi, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, hakika kila kitu tumekiumba kwa kadari yake. Wa amma al-qada, ama qada fahuwa fi lugha al-hukmu, ni hukmu. Sa al-qadar na qada ni vitu viwili tofauti, ni hukmu. Fat-taqdir huwa ma qaddarahu Allahu ta'ala fi al-azali, taqdir ni yale ambayo Allah kayakadiria zamani, an yakuna fi khalqihi, yatakokuwa katika viumbe vyake. Walqada'u huwa ma qada Allahu subhanahu wa ta'ala bihi fi khalqihi, ni yale ambayo atakayoyapitisha, atakayohukumu yani Mola Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe vyake. Min ijadin, katika kuleta kitu, au i'damin, au kutokuleta kitu, au taghyir, au kugeuza kitu. Nura Shakalbani katika ahkamu janaiz mlango wa kwanza akasema ma yajibu ala almarid, alafu akasema wa yajibu ala almarid an yarda biqada'i llahi wa qadarihi wa an yakuna baina alkhawf waraja. Katika mlango wa kwanza ni lazima kwa mgonjwa aridhie hukmu ya Allah na kadari yake, na awe baina kuogopa na kutarajia. Kisha akataja hadithi ile, walmuradu bilqadari huna, na makusudio ya qadari hapa yani taalluq ilmi Allah bilkainat, ni kufungamanishwa ilmu ya Allah katika mambo yatakayokuwa. Wa iradatuhu laha, na Allah subhanahu wa ta'ala ameyakusudia haya, yametokea katika matakwa yake. Azalan, zamani, kabla ujudiha, kabla hajapatikaniwa. Fala haditha, hakuna lolote litakalozuka, ila wakad qaddarahu Allah, isipokuwa Allah amelikadiria. Ay sabaka ilmuhu bihi, Allah subhanahu wa ta'ala ishatangulia ilmu yake. Wataallaqat bihi iradatuhu, na vile vile imefungamana na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mambo mengine Allah anataka yanakuwa, na mengine Allah hataki lakini yanakuwa vile vile. Tanieleka, na mambo mengine ambayo yanatokea Allah subhanahu wa ta'ala. Yanatokea lakini hayaridhi, lakini amepitisha tokee. Kama ukafiri, Allah haridhi ukafiri, lakini upo. Wala yarda liibadihi alkufr, lakini ukafiri upo. Haya ni katika masala mlango mzito sana huo, almashia, wakaposea watu wengi sana. Walilqadar arba'u maratib, na qadar hii ina mambo mangapi au ina daraja nne? Lazima mtu aamini, hakuna mambo ya kuatinachukua hii na chuzia, hakuna hii. Huko skuli soma siyo A B C D E, hakuna kitu kama hicho. Hii ni lazima mtu kuhifadhi Uislamu wake. Almartabatu alula, daraja ya kwanza, alilmu, ni lazima uamini kuwa Allah ana elimu. Fanu'minu, tunaamini, bi anna Allah ta'ala, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, bi kulli shay'in alim, kwa kila kitu Allah ni mjuzi. Alima ma kana, Allah anajua yatakaokuwa, wa ma yakunu, yatakuwa vile atakavyokuwa, wa kaifa yakunu, vipi atakavyokuwa, bi ilmihi al-azali, kwa ilmu yake al-azali al-abadi, yani ilmu yake ya kale huko. Fala yatajaddadu lahu ilmun, haywi mpya Allah ilmu. Baada jahli, baada kupitiwa na ujinga, Allah hana hayuko hivyo. Wala yalhaquhu nisyanu baada ilmu, wala haimpati Allah kusahau baada kuwa na ilmu. Hivi vitu viwili, yani mambo akipitia kwa Allah, yani hayaji mambo mapya, na vile vile Allah hapitiwi na kusahau. Hizi ni sifa za wanadamu hizi. Wa ilmuhu ta'ala, na ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, sifatun min sifatihi, ni sifa miongoni mwa sifa zake. Ta'ala al-dhatiya, sifatu dhatiya, na sifatu dhatiya tulizungumza, allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha azalan wa abada. Hiyo ni taarifu ya sifatu dhatiya. Sifatu dhatiya ni sifa ambazo lam yazal, hajaacha, wala yazal, wala hataacha Allah, muttasifan, atakuwa ni mkusifike kwake, biha azalan wa abada, kale na itaendelea milele. Bwana la yanfaku anhu, kama unavyosema wenyewe. Hizi kuna sifatu adhatia na sifatu alfi'liya. Eleka, tulizungumza huko nyuma. Sa Allah ana elimu kutoka zamani. Hapa tuwakosoa hawa makafiri wa kadaria, majus hadhi umma, hawa wasema kuwa iti mambo Allah hayafahamu mpaka atakapotokea. Vipi sasa? Yaani sasa kuingia kwa nasibu eti tunasema kuwa Allah alikuwa hajui. Waliaadhu billah. Atiba kumbe ndio ingia hapa angalia. Haya mambo ya wanadamu bwana. Sa Allah na ilmu. Almartabatu thaniya alkitaba, mambo yameandikwa. Fanu'minu bi anna Allah ta'ala kataba fi lawhil mahfuz, Allah ameandika katika lawhil mahfuz, ma huwa kainu ila yaumil qiyama, yale atakaokuwa mpaka siku ya kiyama. Kila kitu kimeandikwa. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, alam ta'lam, je hujui, anna Allah, huwa Allah, ya'lam ma fis samai wal ard, Allah anayajua yaliyomo mbinguni na katika ardhi. Inna fi dhalika fi kitab, hakika hayo yako katika kitabu. Inna dhalika ala Allah yasir, hakika hilo kwa Allah njipesi. Sa mambo yameandikwa, lakini Busairi atuambia katika burda yake ni baadhi ya elimu ya mtume. Sasa angalia tufuate nani burda hii, wasoma hapo. Na haifai kuswali nyuma ya imamu asoma burda, usiswali nyuma yake, mshirikina wewe. Na kuna watu, kuna baadhi ya maimamu wasoma burda misikitini kila wiki. Sasa ni mshirikina huyo. Na watu wasali nyuma yake kila wiki. Ni baadhi ya misikiti hapa. Hapa hapa kwa Mombasa. Sasa ukiona yakini kuwa imamu fulani kuwa anasoma burda huyu, Sheikh Swali Fauzana sasa usiswali nyuma yake, mshirikina huyu. Almaratabatu thalitha almashia, kwa mambo yanakwenda kwa matakwa ya Allah. Fanuuminu, tunaamini, bi anna Allaha, kwa hakika Allah, kad shaa kulla ma fi samawati wal ardh, ametaka yote yatakotokea mbinguni na ardhini. La yakunu shay'un illa bimashiatihi, haliwi lolote isipokuwa kwa matakwa yake. Ma shaa kana, yani Allah anayataka yanakuwa. Wa ma lam yasha lam yakun, na yale ambayo Allah hayataki hayawi. Na kuna mambo mengine ambayo haezi kuwa, na lao yatakuwa, yatakuwa kadha kadha kadha. Kama makafiri, makafiri siku ya kiyama watakapoadhibiwa watataka warudi duniani watende matendo mazuri, lakini hilo jambo haliwezekana na limetajwa ndani ya Qur'an. Almaratabatu thalitha, almaratabatu rabia, daraja nne, alkhalq, mambo yameumbwa. Fanuuminu, tunaamini, bi anna Allah ta'ala, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, khaliqu kulli shay, Allah ameumba kila kitu. Wa huwa ala kulli shay'in wakil, na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu ni mlizi. Lahu maqalidu samawati wal ardh, izaki khazaina, yani khazina za mbingu na ardhi. Mujahid asema maqalid mafatih, asuddi moja asema sada, atikala sad qala suddi asema qala sada, kwa nchi ya mazira hivi hajui, si ndio hivyo? Yaona kila siku kula pilau ya maulidi. Qala suddiyu, qala sada. Sema tia nsuma azhar. Sasa hiyo lugha mkuna suma nini? Mtiani ya. Nasema, idha usnila ilmu min ghairi ahli, fantathiru saa. Ilimu itakapotegemezwa kwa watu ambao hawana ahliya, basi subiri kiyama. Ni kama hivi sasa. Huyu bwana. Asema kuna arafa tatu. Sijui daktari wa watumbiri ama wa kuku, hata sielewi. Aitwa hivyo. Kuna arafa tatu. Vipi kuna arafa tatu? Huu ni sufi muhtarifu. Asema wa hadhi almaratib alarba, na hizi daraja nne, shamila, zimekusanya, lima yakunu min Allahi ta'ala nafsi, ambayo yanakuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa nafsi yake. Walima yakunu min al-ibad, na yanakuwa kwa waja. Fakulu, yote ma yakunu bihi al-ibad, wanayofanya waja, min aqwalin, kwa maneno, au af'alin, au vitendo, au turukin, au mathalan mtu kuacha kitu, fahiya ma'lumatun lillahi ta'ala, haya yote Allah anayajua. Lolote linalotokea, vitu vyote, wanadamu, wadudu, kila kitu, vajulikaniwa, maktubatun indahu, vimeandikwa kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu kad sha'aha wa khalaqaha, Allah subhanahu wa ta'ala ametaka na kaumba. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, liman sha'a minkum an yastaqim, na anayetaka kati yenu nyinyi basi awe na msimamo. Wama tashauna illa an yasha Allah, wala hamtataka nyinyi isipokuwa yale anayotaka Allah, yani illa an yasha Allah rabbul alamin. Na hapa katika tafsiri hizi watu wasema shaa ni kupenda, si sawa, ni tafsiri ya makosa. Shaa ni kutaka. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, walau sha Allah, na lau angetaka Allah subhanahu wa ta'ala, maqtatalu, wasingepigana, walakin Allah yaf'alu ma yurid, Allah anafanya anayoyataka. Wa qala ta'ala, fi bil Allah subhanahu wa ta'ala akasema, walau sha Allah ma fa'alu, na lau angetaka Allah wasingeyafanya hivyo. Fadharahum wa ma yaftarun, waache na yale ambao ni yenye kuyazua. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala ametumba sisi na yale matendo tunayotenda pia yameumbwa. Walakinana ma'dhalika, pamoja na hivyo sisi tunaamini, nu'minu, tunaamini, bi anna Allah ta'ala ja'ala lil'abdi ikhtiyara, Allah amemjalia huyu mja ana khiyari ya nafsi yake, wa qudratan, na uwezo, bihima yakunu alfi'l, kwa haya mambo mawili, uwezo na kujichagua mwenyewe mwenyewe, inakuwa kutenda kitendo. Yani mtu ana matakwa yake na mtu anafanya kwa khiyari yake, halazimishwi. Wadalilu ala anna fi'la al-'abd biikhtiyarihi wa qudratihi umurun, na dalili ya kuonesha wazi kuwa kitendo cha mja anafanya kwa khiyari yake na vile vile kwa uwezo wake ni hizi zinazokuja, ni mambo ambayo yanofuatia. Al-awwal, yani al-amru al-awwal, jambo la kwanza, qawluhu ta'ala fa'atu harthakum anna shi'tum, endeni mashamba yenu, yani namna mnavyotaka nyinyi, yani kwa makadirio yenu. Hii aya maarufu, naona Uzabu yani hapo anaangalia hivi maarufu hii aya tukamshia hisia jamaa tu. Allahu Akbar. Sahaba imethibitisha kuna ni mashia, lakini anashitu najulikanazi kulingamana na sheria, si mtu ujifanyie too much noise utakapo kama anafanya rafidha wale makafiri wale. Wa qawluhu ta'ala, na qawli ya Allah subhanahu wa ta'ala alipoelezea wale wanafik, walau arada alkhuruj, walau arada alkhuruja la addu lahu udda, na hawa lau wangetia azma kuwa wanataka kutoka fil ghazwi, kwenda katika vita, wangejiandaa, wangetoka barabara. Lakini nini? Walikuwa si wa kweli, wao wenyewe walikuwa wataki kutoka fa athbata lil'abdi itiyanan bimashiatihi wa idadan biiradati, hapa ikathibitisha wazi kuwa huyu mja analiendea lile matakwa yake na kujiandaa katika ile makusudi yake. Lakini hapa wao hawakutoka yani hawakutoka, lakini lao wangekuwa kisawasawa, wangekuwa na udda, yani wangejiandaa kutoka katika vita. Vile vile al-amru thani, jambo la pili, taujihu al-amr wa nahi, ni ile maelekezo ya makatazo na maamrisho, ila al-abd, kwa yule mja, walau lam yakun lahu ikhtiyarun, lao ingekuwa mtu hana khiyari wa kudra, na vile vile hana uwezo, lakana taujihu, ingekuwa ile maelekeo yake, dhalika ilehi min taklif, itakuwa ni katika kitu taklif, yani bima la yutaf, katika jambo ambalo haizi kulifanya, wa huwa amrun ta'bahu hikma, na hili ni jambo ambalo yani ta'bahu hikmatullah, yani inakataa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahmatuhu, na rahma yake, wa khabaruhu as-sadiq fi qawlihi ta'ala, na khabari yake Allah subhanahu wa ta'ala ya kweli katika aliposema, la yukallifu Allahu nafsan illa usaha, Allah subhanahu wa ta'ala haikalifishi nafsi isipokuwa uwezo wake. Hili pia al-amru thalith, madhu al-muhsin ala ihsani, kumsifu mwenye kufanya uzuri juu ya wema wake, wa dhamu al-musi ala isaatihi, na kumsimanga kumzungumza vibaya yule muovu katika nini, uovu wake, wa ithabatu yani kulla minhuma bima yastahiq, na kulipwa kila katika hawa wawili kwa lile ambalo wanastahili, mwema kulipa wema wake na uovu kulipa uovu wake. Walaula أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره نلاو إن يكون كتندو حكيتوكي كوا مكسوديو يمجا نا خيارياتي لكان مدح المحسن عبثا إن يكون كمسيف متل فنيويما نوبوزي وعقوبة المسي ظلمة نبيل بل كمواذيب من فني مذنبي تكون ظلمة والله تعالى منزه عن العبث والظلم يعني الله سبحانه وتعالى منزه يعني أمتكسيك كتكمان عبث وبوزي وعن الظلم نبيل بل كفني ظلمة إذن سوتني هوجة كواجبوا